الضلال فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, bugün inşallah yeni baba başlayacağız. İbn Hacer'in terkimiyle 51. bab. İbn Hacer'in terkimiyle 51. bab. Kastellani ve Ayni'nin terkimiyle 52. bab ki sizde 52. bab. Kastellani ve Ayni'nin terkimine uygun. Ama İbn Hacer'de 51. bab. Kitab-ı Tevhid 51. bab. Evet. Şöyle bab başlığını bir okuyalım bakalım. İlker. Kâle İmâmü Buhârî rahimehullah. Bâbu mâ yecûzu min tefsîri't Tevrât ve gayrihâ min kutubillâh bil-arabiyyeti ve gayrihâ li kavlillâh teâlâ. قل فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. Evet. Gökhan. Kâle İmâmul Buhârî rahmehullah. Bâbu mâ yecûzu min tefsîri't Tevrâti ve gayrihâ min kutubillâhi bil arabiyyeti ve gayrihâ li kavlillâhi teâlâ kul fe'tû bit Tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdıkîn ve kâle İbn Abbâsin akhbarani Ebu Sufyân bin Harbin enne Hirâkle da'a turcamânehu thumme da'a bi kutubi كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآيات. الآية تلك الآيات değil. الآية. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لغالب الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها من كنتم صادقين وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعاة ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. بايرام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فقال ابن عباس أخبرني أبي سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله رسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. مصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. سيفت يواش يواش. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب الله بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمات سواء بيننا وبينكم الآية. ناصر. Arapçada dammedir. Turcuman. Turcumanehu tümme de'a bi kitabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fegara'ehu bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin abdillahi ve resulillahi ila hirable ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Evet. الآية. Tercüme. Tevrat'ın ve diğer Allah kitaplarının Arapça ve diğer dillere tefsir edilmesinin caiz olması babı. Çünkü Yüce Allah'ın de ki: eğer doğru söyleyiciler iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun kavli vardır. İbni Abbas radıyallahu anhuma da şöyle dedi: bana Ebu Sufyan İbni Harp haber verdi ki Bizans Kayseri Heraklikus kendi tercümanını çağırmış, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istemiş ve onu okutmuştur. İçinde şu varmış: Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Heraklius'a: Ey kitap ehli, hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi ve adil bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler tanımayalım. Eğer yüz çeviriciler çevirirlerse şahit olun, biz muhakkak Müslümanlarız deyin. tevhidin bir başka babı. Yine bab başlığına baktığımız zaman doğrudan kitapla arasında ne kuramıyoruz? Bir bağ kuramıyoruz. Gene yani Kitab-ı Tevhid'deki özellikle Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ının onun kelamı olması, ondan başlamış olup ona dönecek olması, yaratılmamış olmaması, aleykümselam, babıyla bir alaka kurduğumuzda ne yapıyor gene? O alakada biraz güçlük çekiyoruz ama aslında ince bir ayrıntı bu. Alakası kuvvetli, güçlü. İşte yani meseleleri aldıkça inşallah ne yapacağız? Zımnına gireceğiz. Diyor ki İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, Babu ma yecuz min tefsiri tevrati ve gayriha min kutibillah. Evet. Tevrat ve gayrı. İster İncil değil, ister Zebur değil. İster İncil değil, ister ne değil? Zebur değil. Tevrat kime inen? Musa aleyhisselam'a. Zebur kime inen? Davut aleyhisselam'a. İncil kime inen? İsa aleyhisselam'a. Evet. Tevrat ve gayrı. Ki burada özellikle iki kitabı anlıyoruz biz. Neyi? Evet. İncil ve ney? Zebur. Ha. İncil ve Zebur. Bugün itibariyle elimizde muharref bir şekilde mevcut. Tarif edilmiş bir şekilde mevcut. Asılları mevcut değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de aslı mevcut değildi. Kaybolup gitmişti. Ha. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cibril'le olan, yine doğrudan Allah'la olan neyi? Alakası, onun hangi hükmün gerçekte Tevrat'ta, İncil ya da Zebur'da olduğunu ne yapıyordu ona? Gösteriyordu. Bizim böyle bir imkanımız mevcut değil. Heh. Ama biz şunu görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de ne? İnsanların elinde ne var? Tevrat var. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de insanların elinde ne var? İncil var. Zebur zaten biliyorsunuz Tevrat'ın ilahiler bölümü. Tevrat'ın ilahiler bölümüdür ki Yahudilerle Hristiyanlarda zaten nedir o? Müşterek gibi bir şeydir. Birbirine yakın, müşterek gibi bir şeydir. He. Demek iki tane kitap özellikle karşımıza çıkıyor. Tevrat ve ne? İncil. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde gerek Yahudilerin gerekse Hristiyanların ne? Elinde mevcut. Elinde ne? Mevcut. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce ne yapılmıştır? İznik konsülünde İncil 4 tane olarak ne yapılmıştır? Takrir edilmiştir değil mi? Kabul edilmiştir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. 4 tane nüsa mevcuttur. Bu 4 nüsa da birbiriyle nedir? Zıttır, farklıdır. Pek çok meselede. O konumuz değil. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın bulunduğu ortamda, bölgede, civarda yaşayanların elinde acaba hangi İncil vardı? Onu bilemiyoruz. Mesela ileride gelecek. Hazreti Ömer'in eline bir İncil geçiyor. Bu İncil, bu 4 taneden hangisiydi acaba? Matta mıydı? Markos muydu? Luka mıydı? Yuhanna mıydı? Yoksa meşhur, hani en yakını olduğu söylenir İncil'in aslında Barnaba İncil'i miydi? Onu Allah bilir, onu biz bilemiyoruz. Ama neticede şunu biliyoruz. Bu İncil ama dördüyle ama Barnaba dahil beşiyle ne? Muharref. Yani Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil değil. Ki Tevrat da böyle zaten. Ama en azından Tevrat'ın tarif edilmiş nüshası tek. Yani muharrif Yahudilerde 4 tane 5 tane Tevrat mevcut değil. Bir tane mevcut. Bir tane mevcut. Ha. Hristiyanlarda ise dediğim gibi en az 4. En az 4. Tabi o İznik konsülünden önce yüzlerce var. Ama ne yapıyor o dönemde? Roma İmparatorluğu neyle? Papa ile birlikte ne yapıyor? Onu 4'e indiriyor. 4'e. Evet. Şimdi eldeki işte özellikle Tevrat'ın burada İmam Buhari tarafından bab başlığına alınmasının nedeni, dikkat edelim arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın içinde yaşadığı iki şehirde özellikle bu milletin olması. Yani Mekke'de yok ama Medine'de mevcut. Yine Medine'nin civarlarında, Hayber'de, Tebuk'ta mevcut. Onlar kimler? Yahudiler. Doğrudan mesela Medine'de Hristiyan bir kabile yok. O dönemde doğrudan Medine'de Hristiyan bir kabile yok. En yakın Necran bölgesinde var Hristiyanlar. Daha ileri gittiğinizde işte Habeşistan. Daha yukarılara çıktığınızda neresi? Şam bölgesi. Suriye bölgesi. Buralarda var. Ama doğrudan Peygamber aleyhissalatü vesselamını ve ashabının muaşeret ettiği, içinde bulunduğu kavim kim? Yahudiler. Üç tane ne var o dönemde? Kabile var değil mi? Nerede? Medine'de. Beni Kaynuka. Beni Nadir. Başka? Beni Kureyza. Üç tane kabile var. Peki bu üç kabilede müşterek bir Tevrat var ama acaba o Tevratların içinde neler mi var? İhtilaflar mı var? Ki muhtemelen kuvvetle ihtimal, kuvvetle muhtemel var. Çünkü biz bunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyinde? Onlara karşı uygulamalarında görüyoruz. Mesela hırsızın zina yapmasıyla fakirin zina yapması arasındaki ne? Farklı uygulamaları. Bir kısmının doğruyu bilip bir kısmının bilmemesi. Bir kısmının doğruyu bildiği halde özellikle bunu ne yapması? Çarpıtması mevcut ellerindeki neye göre bile? Tevrat'a göre bile. Yani o muharref Tevrat'a bile. O bakımdan burada özellikle İmam Buhari Tevrat'ı kullanıyor. Çünkü neden arkadaşlar? Dediğim gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye göçünce iki kavmin ortasına göçüyor. Bir Araplar ki onlar ne? Müşrikler. Diğeri kim? Yahudiler ki onlar ne? Tevrat sayesinde onun vesilesiyle Muharrem Tevrat vesilesiyle Allah'a ne yapanlar? İbadet edenler. Kulluk edenler. Ama ne üzere? Şirk üzere. Hristiyanlara gelince Hristiyanlar daha çok dediğim gibi mücavir alanlarda mevcut. Ama sahabeden de evveli Hristiyan olup gelenler var. Mesela kim gibi? Adi bin Hatem gibi değil mi? Onlar da mevcut. Ama dediğim gibi özellikle mübaşere yani doğrudan muhatabiyet kimle? Yahudilerle. Zaten onlarla Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaşma bile ne yapıyor biliyorsunuz? İmzalıyor değil mi? Muhtelif vesileler. Şimdi diyor ki İmam Buhari Tevrat ve gayrı kitapların ama nasıl kitapların? Allah'ın kitaplarından kitapları. Demek ki münezzel kitap dediğimiz yani indirilen kitap dediğimiz ifade vurgu burada var. Demek ki Allah Azze ve Celle kendi katında Tevrat'ı ve İncil'i ne yaptığını indirdiğini açıkça ifade ediyor. O benim kitabımdır diyor. Tevrat da İncil de. Lakin insanlar ne yaptılar bu iki kitabı? Tarif ettiler. Şimdi İmam Buhari de diyor ki tabi bu Kur'an neye göre? Tarif edilmiş. Neye göre? Tevrat'a ve İncil'e göre. Çünkü elimizde neyi mevcut değil? Hakikisi aslı mevcut değil. Allah'ın kitaplarından Tevrat ve gayrıyla tefsir etmenin cevazı. Ya da Allah'ın kitaplarından Tevrat ve neyin? İncil'in ki Zebur da içine sokarsanız tefsirinin cevazı. Neyle? Bil Arabiyye. Arap diliyle, Arapçayla ve gayriha. Ya da başka bir dille. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin tabi şimdi bakın ama burada Kur'an kelimesini özellikle kullanmıyor. Kur'an kelimesini özellikle kullanmıyor burada. Buna dikkat edelim. Şimdi Kur'an kelimesini kullansa onu zaten başa almak zorunda. Kullanmıyor. Peki ve gayriha içine ve diğerleri içine Kur'an girer mi girmez mi? O apayrı bir tartışma konusu. Ona yeri geldiğinde değineceğiz. Ne diyor? Diyor ki İmam Buhari Allah'ın kitaplarından Tevrat ve diğerlerinin Arap diliyle ya da başka bir dille neyi? Tefsirinin cevazı. Bak tefsir kelimesini kullanıyor. Tefsir kelimesini kullanıyor. Çok önemli bu. Tefsirinin cevazı babı. Ve buna dayanak olarak likavlillahi teala. Allah'ın şu ayetini ne yapıyor? Delil gösteriyor. Kul de ki Muhammed fe'tu bi't-tevrati. Hele şu Tevrat'ı bir getirin. Fetluha, onu bir okuyun. İn kuntum sadıkin. Eğer sizler doğru sözlüler iseniz. Şimdi burada tabii kime söylüyor bunu? Bu muhatabiyet doğrudan Yahudilere. Ama Müslümanlar da mevcut. Yahudilere diyor ki getirin o Tevrat'ı okuyun, işte dediğim gibi. Pek çok vakada karşımıza çıkıyor. Zengine zina haddini farklı uygulayıp fakire farklı uygulamaları. Yine zenginin hırsızlığını farklı algılayıp fakirinki farklı algılamalar. Biliyorsunuz zina hadisesini. Normalde o anda Medine'deki Yahudilerin elindeki hüküm ne? Recim. Ama fakirse rejim diyorlar, zenginse bir atın ya da merkebin üstüne ters bindirip Medine sokaklarında ibreti alem olsun diye gezdiriyorlar. Bir de peşinden ne söylüyorlar? Tahkir edici sözler söylüyorlar. Bak şerefsize, bak ahlaksıza, bak rezile, utanmaz arlanmaza. Ama fakir olunca ne yapıyorlar? Rejim ediyorlar. İşte burada Allah Azze ve Celle'nin neyi var? Açık tehdidi. Yani velev ki o muharref, ey Muhammed de ki onlara, getirsinler o Tevrat'ı, hele bir okusunlar. Eğer onlar ne ise, doğru sözün peşinden giden insanlar ise, doğrudan yana insanlar ise, getirsinler o Tevrat'ı, bir okusunlar. Peki, getirecekleri Tevrat'ın dili ne? İbranice mi? Eğer getirecekleri dilin, Tevrat'ın dili İbranice ise, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu anlaması mümkün değil. Birilerinin onu Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapması lazım? Tercüme etmesi lazım. O dönemdeki Medine Yahudilerinin ne kadar İbranice bildiğini bilmiyoruz. İbranice bilenleri muhakkak mevcut. Ama hepsinin İbranice bilip bilmediğini bilmiyoruz, ama şunu çok iyi biliyoruz. Çok iyi Arapça konuşuyorlar. Çok iyi ne konuşuyorlar? Arapça konuşuyorlar. Çok çok iyi Arapça konuşuyorlar. Onun için özellikle o dönemde işte Medine Yahudiler olsun, Hayber olsun, yine şeye gittiğinizde, güneye gittiğinizde işte Sana olsun, o bölgenin yani Yemen Yahudileri nedir? Arapçayı çok iyi konuşan nelerdir? İnsanlardır. Zaten Yahudilerle Araplar amca çocuklarıdır. Yahudilerle Araplar amca çocuklarıdır. Her ikisi de Nuh Aleyhisselam'ın Sam soyundan gelir. O bakımdan yani Yahudilerin amca çocukları olması Araplarla dillerinde de bazı neyi? Benzerlikleri zaten gündeme getirmiştir. Onun için bizim dilimizde yani Arap dilinde İbranice'den alınma bazı neler vardır? Kelimeler vardır. Biz bunlara muarrab diyoruz. Yani Araplaştırılmış. Mesela Cebrail, İsrafil, Mikail, sonu ille bitenlerin çoğu nereden gelmedir? İbranice'den gelmedir. O bakımdan yani Yahudiler Arapça biliyor. Yahudiler Arapça biliyor ama bütün Yahudilerin İbranice bilip bilmediğini bilemiyoruz. Doğrudan elimizde ne yok? Bunu ispat eden ne yok bir? Evet, delil yok. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne getirilen Tevrat ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla istişat ettiği Tevrat neydi? İşte bu ayetle bab başlığının alakası bu. O neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Arapçaydı. Arapçaydı. O Tevrat Arapçaydı. Yani Arap diline ne yapılmış? Çevrilmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onunla ne yapmıştı? İstişat etmişti zaten. Hangi Tevrat'ın Arapçaya çevrilmiş haliydi? Buna dikkat edelim. Muharref Tevrat. Hakiki Tevrat'ın değil. Çok önemli. İşte burada ayet-i kerimede işte Tevrat'ı getirin hele bir. Okuyun eğer doğru sözlüler iseniz. Onun hükmüne ne yapın? Velev ki muharref. Onu tarif edemediniz. Tabi olun dediği işte o Tevrat İbranice'den Arapçaya ne yapılmış? Çevrilmişti. Çünkü biz şunu bilmiyoruz. Hadiste doğrudan bunu anlamıyoruz ya da çıkaramıyoruz. O hadise olduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselama oradaki ibareyi Arapçaya tercüme ettiklerini ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Doğrudan sanki vakanın anlatıldığı hadiste ne ifade var? Okunuyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu açıkça ne yapıyor? Anlıyor. Ama bazı şarihler diyorlar ki peygamberin anlaması duyduğundan mütevellit değil, yani Allah'ın ona bildirmesinden mütevellit. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Çünkü neden? Madem ki Yahudiler Arapçayı biliyor, İbranice bilen Yahudilerin onu Arapça ifade etmesi hiç de ne değil zaten. Zor değil. Bunda bir problem yok. Şimdi tabii İmam Buhari'nin bununla alakalı zikretmiş olduğu rivayetlerden özellikle ilk, bugün inşallah onu alacağız. Ebu Süfyan rivayeti ki İbn Abbas bunu bize ne yapıyor? Naklediyor. Çok uzun bir hadis. Çok çok uzun bir hadis. Diyor ki Şeyh Abdullah Buneyman tekaddemel kelam ala hadihil ayet. Diyor ki daha önceden diyor biz bu ayet hakkında ne yapmıştık? Konuşmuştuk ki almıştık bu ayeti hatırlarsanız. Ve muraduhu ennet tefsir vel idah ve tefhim li kelamillah min fi'lil müfessir. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla alakalı tefsir olsun, açıklama olsun ya da bu kelamı insanlara anlattırma olsun, anlamalarını sağlama olsun. Bunların her biri müfessirin fiilindendir. Müfessir, yani müfessir ne yapıyor? O kelamı tefsir ediyor. İşte o kelamı tefsir ederken belli nelerde? Açıklamalarda, belli anlatılarda bulunuyor. İşte diyor bu kimin fiilidir? Müfessirin fiilidir. Diyor ki vel mübeyyin el muvaddih limen la yefhem zelikel kelam. Evet. Ki o müfessir diyor o kelamı anlamayana ne yapar? O kelamı açar, beyan eder ve vuzuh eder. Yani neye kavuşturur? Açıklığa kavuşturur. Ve hâzâ kulluhu fi'lül ibad ve huve mahluk. Bunların hepsi kulların neyidir? Fiilidir ve mahluktur, yaratılmıştır. Kemâ ennel kıra'e vel kitâbe vel hıf fi'lül abd ve huve mahluk. Aynen. Kıraatin, kitabenin ve hıfzın kulun fiili olup mahluk olması gibi. Ve ammel mektub el makru vel mahfuz. Ama yazılana gelince ya da okunana gelince ya da hıfz edilene gelince izâ kâne min kutubillah, eğer Allah'ın kitabındansa bunlar, fehuve kelamullah. Kimin kelamıdır? Allah'ın kelamıdır. Ve kezalike tefsir ve tebliğ ve tebyin fi'lül abd el müfessir el mübeyyin. Tefsir de, tebliğ de, tebyin de o işi açıklayan, beyan eden kulun neyidir? Fiilidir. Ve o mahluk, ve o nedir? Yaratılmıştır. Ve amma el müfessir el mübeyyen el mübellag fehuve kelamullah. Tefsir edilen, beyan edilen ya da tebliğ edilen şey ise Allah'ın kelamı olup ne değildir? Mahluk değildir. Daha sonra diyor ki ve mislu zalike etterceme min lugatin ila uhra. Aynen bunun gibi bir dilden diğer dile tercüme de böyle. Fe inne terceme fi'lul mutercim. Çünkü terceme, yani bir şeyi tercüme etme, çevirme kimin eylemi? Mütercimin eylemi. Ve lihada İstedelle fi kitabihi halk ef'alil ibad. İşte bundan dolayı İmam Buhari hangi kitabında? Halk ef'alil ibad adlı kitabında delil getirdi. Ala enne kelamel ibad mahluk. Neye? Kulların kelamının ne olduğuna, mahluk olduğuna delil getirdi. Delil getirdi. Ve huve min ef'alihim, ki onların ne? Kelamı, kulların kelamı onların nelerindendir? Fiillerindendir. Bi kavlihi teala. Allah'ın şu neyle? Ayetiyle. Ve min ayatihi. Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de halkus semavati vel ard. Semavat ve arzın neyi? Yaratılması. Başka? Ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Dillerinizin ve renklerinizin ne olması? Farklı olması. Demek ki diller ney? Farklı. Sümme kal. Sonra dedi ki İmam Buhari fe minhel arabi, O dillerden bazıları ney? Arapça ve minhel acemi. Bir kısmında ney? Acemce. Fe zekere ihtilaf elsine fe zikru ihtilafil elsine vel elvan huve kelamul ibad. İşte dillerin ve renklerin ihtilafının zikri bize neyi gösteriyor? Bunların neyi? Kulun neyi? Kelamı olduğu. Yani kulların fiili olduğunu gösteriyor. Daha sonra ve rava an Hammad bin Zeyd ennehu kal. Daha sonra Hammad bin Zeyd'den rivayet ediyor. Diyor ki Hammad bin Zeyd men gal, kim derse ki kelamul ibad leyse bi mahluk fe huve kafir. Kulların fiilleri yaratılmamıştır. Kim derse o nedir? Kafirdir. Kulların kelamı yaratılmamıştır. Kim derse o kafirdir. Görüyor musunuz orta çizgiyi? He. Bir yanda he. Kulların neyi? Kelamı da nedir? Mahluktur diyenler. Bir yanda kulların kelamı da Allah'ın kelamı da mahluktur diyenler. Bir yanda kulların kelamı da Allah'ın kelamı da mahluk değildir diyenler. Hayır. Kulların kelamı mahluk. Allah'ın kelamı değil. Ve gâle eyvan. Yine şöyle demiştir diyor. Ve gâd keteben nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kitaben fihi. Peygamber Efendimiz bir kitap yazdı, mektup yazdı. Onda şu ibare var. Bismillahirrahmanirrahim. İşte gelecek birazdan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve qara'ahu turcumanu Kayser. Bu mektubu kim okudu? Kayser'in mütercimi. Kime? Ala Kayser ve ashabihi. Kayser'e ve kime? Ashabına. Ve la neşuk fi qira'atil kuffar. Biz kafirlerin okuması hakkında herhangi bir şüpheye düşmeyiz. Ve ehlil kitap. Yine ehli kitabın okuması hakkında bir şüpheye düşmeyiz. Niye? Hangi konuda? Enneha amalu. Bu işlerin onların neyi? Ameli olduğu konusunda. Evet. Ve ammel makru. Ancak okunana gelince fuhu kelamullahil azizil mennan. Aziz ve mennan olan Allah'ın kelamıdır. Leyse bi mahluk. Yaratılmış değildir. Femen halefe bi esvati Kayser, kim ki Kayser'in sesiyle ne yaparsa, yemin ederse ve millâil müşrikîn ellezîne, yine müşriklerin neyiyle, nidasıyla, çağırmasıyla ki ne yaparlar? Yukirrûne billah, Allah'a ikrar eden lem yekun aleyhi yemin dûnel halef billah. Allah'a yemin etme eylemini işlememesi dışında üzerine herhangi bir şey gerekmez. Likavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in şu sözünden dolayı la tahlifu bi gayrillah. Allah'ın gayriyle ne yapmayın? Yemin etmeyin. Yani ne demek istiyor? Yani demek ki yani Kayser'in gerek sesi, gerekse müşriklerin nidası Allah'a ikrar ederse eğer onlar nedir? Makbuldür. Bu eylem kimin eylemidir? Onların eylemidir. Onların yemininde, yani böyle yemin eden, yani Kayser'in sesiyle ya da müşriklerin nidasıyla yemin eden adam onların eylemleriyle yemin ettiği için hatalıdır. Doğru olan Allah'la yemin etmektir. Ama bundan mütevelliden eylem kimindir? Müşriklerindir. Ya da kimindir? Kayser'indir. Ses de Kayser'indir. Başka? Nida da müşriklerindir. Hal böyle olunca yalan yere yemin etmemiştir. Yalan şekilde yemin etmiştir. Anladık mı? Yani yalanın şekli, şey yeminin şekli yanlıştır. Yoksa yeminin içindeki bilgiler nedir? Doğrudur. Üzerine de Allah'ın gayrına yemin etmek dışında herhangi bir ceza ne yapmaz? Gerekmez diyor. Yani İmam Buhari şunu demek istiyor. Diyor ki İmam Buhari, yani eylem, söz müşriklerin de olsa, Kayser'in de olsa, Müslümanların da olsa bu konuda ne yok, fark yok kim arasında? İman edenlerle etmeyenler arasında. Çünkü onların sözleri de eylemleri de ne? Yaratılmıştır. Ama iş neye gelince? Allah'ın kelamına gelince. Eğer Allah'ın indirdiği şekliyle ise, Kur'an gibi ise, o kimindir? Allah'ın kelamıdır. Eğer o neyse, Musa'ya indirilen Tevrat gibi ise kimin kelamıdır? Allah'ın kelamıdır. Eğer Davud'a indirilen Zebur gibi ise Allah'ın kelamıdır. Eğer İsa'ya indirilen İncil gibi ise gene Allah'ın kelamıdır. Yani enne savtellezi tekunu bihil qira'e ve nahviha. Evet. Okumanın ya da benzeri şeylerin gerçekleştiği o saz, ses fi'lü zâlikel musavvid. Kimin sözüdür? Kimin sesidir? O sesle konuşanın sesidir. Ve fi'lül abd mahluk. Kulun da fiili nedir? Mahluktur. Gâlel hafız İbn Hacer diyor ki vechu dilale minel âye, ayetten çıkarılması gereken hüküm, enne tevrate bil İbraniye, İbranice olan Tevrat, ve gad emerallahu teala en tutla alel Arap, Araplara okunmasını emretmiş Allah Azze ve Celle. Ve hum la yarifunel İbraniye, Araplar neyi bilmiyor? İbranice'yi bilmiyor. Fe gadiyyetu zelikel izin bit tabir anha bil Arabiye. İşte bu Tevrat'tan Arapça ile tabir etmeye verilmiş bir nedir? İzindir. Cevazdır diyor. Ki bu Hafız İbn Hacer'in neyi? Vermiş olduğu bilgi. Bakın Ayni ne yapıyor? Ayni'nin bilgileri daha ney? Geniş. Diyor ki Hâdâ bâbun fî beyâni mâ yecûz min tefsiri tevrat ve gayriha. Miflel incil ve zebur ve suhuf. Elleti nezelet alâ bâzil enbiya aleyhimusselam. Bu işte Tevrat gibi, İncil gibi, Zebur gibi veyahut da işte bazı peygamberlere ki Allah'ın selamı onların üzerine olsun indirilmiş sahifeler gibi ney? Kitapların tefsirinin caiz olduğunu göstermek babıyla bir beyandır. Bir ifadedir. Bil Arabiyye. Nece? Arapça mesela. Ey bil lugatil Arabiyye ya da Arap diliyle. Ve gayriha minel lugat ya da başka dillerle. Ve galel Kirmani. Kirmani dedi ki kavluhu tefsiru tevrat ve gayriha, Tevrat ve gayrının tefsiri nedir? Diyor ki ve kutubullah, Allah'ın kitapları diyor ya, min kutubillah diyor tabi orada. Orada min herhalde düşmüş baskıda. Yani Allah'ın kitaplarından Tevrat ve gayrının tefsiri. Diyor ki atfun, atful khas alel am. Özelin genele atfı. Özelin genele atfı. Önce ne diyor? Tevrat ve ney? Benzerleri, diğerleri. Sonra neye onu atfediyor? Allah'ın kitaplarından. Şimdi Allah'ın kitapları daha genel değil mi? Bütün hepsi giriyor. Ama Tevrat ve gayrı özel. Yani önce özeli zikrediyor, daha dar olanı zikrediyor. Neye hamlediyor onu atfediyor? Genel olanı atfediyor. Ve fi rivayetin lil kuşmeheyni diyor ki kuşmeheyninin rivayetinde, ha ona gelmeden, ve fi bazin nusah, bazı nuskalarda lem yuce laf ve gayriha, ve gayriha lafzı yok. Yani Tevrat'tan, Allah'ın kitaplarından Tevrat'ın Arapça ne yapılması? Tefsir edilmesi. Bunun cevazı. Bazılarında yok diyor. Bu durumda da diyor fevve atful am alel has. Bu ne olur diyor? Genelin özele atfı olur diyor. Çünkü Allah'ın kitabı deyince sadece neyi kastediyor o zaman? Tevrat'ı. Yani sadece Tevrat'ın neyi? Tercümesi caiz olur demek istiyor. Eğer öyle olursa. Ve fi rivayetin lil kuşmeheyni, kuşmeheyninin rivayetinde bil İbraniye mevzi'al Arabiyye, Arapça yerine İbranice kelimesi geçiyor. Yani Allah'ın kitaplarından Tevrat ve gayrının İbranice ve diğer dillerle neyinin? Tefsirinin cevazı babı. Dediğim gibi işte başta söylediğim neye? Probleme işaret ediyor. Evet. Kavluhu li kavlillahi teala, Allah'ın şu fermanından dolayıdır. O da işte Tevrat'ı getirin, okuyun eğer doğru sözlülerseniz. Kıl diyor ki el ayet la tedullu alet tefsir. Denildi ki bu ayet tefsiri göstermez. Tefsire delalet etmez. Ve ucib cevap verildi diyor. Bi ennel garab bundan maksat ennuhum yetlûneha hatta yütercem an maaniha. Onlar onu okurdu daha ki ne olsun? Manaları ne yapılsın? Tercüme edilsin. Vel hasıl sonuçta ennellezî bil arabiyye meselen örneğin Arapça olan yecûzu ta'bir anhu bil ibraniyye ve bil aks. Arapça olanın İbranice tabir edilmesi ya da İbranice olanın Arapça tabir edilmesi nedir? Caizdir. Ve hel takyidul cevaz ancak bu caiz olma caiz olmanın ne yapılması? Takyid edilmesi, kayıt altına alması yani sınırlandırılması. Dikkat edin. Limen la yefkahu zelikel lisan evla. O dili anlamayan için mi geçerli yoksa herkes için mi? Yani şimdi adam diyelim hem İbranice'yi biliyor hem Arapça'yı biliyor. İbranice bir ifadenin ona Arapça tefsir edilmesi caiz değil gibi. Çünkü niye? Yani acaba bu tercüme bilmeyenler için mi? Diyor ki el evvel kavlun ekseri. İlki pek çok alimin neyi? İçtihadı. Sözü. Yani ne demek? Bilmeyenlere tefsirin caiz oluşu. Bilenlere değil. Demek ki alimlerin ekserisi bilmeyenlere caizdir diyor. Bilenlere caiz demiyor. Vakat kane Vehbi bin Münebbi ve gayrihi ya da diğerleri yütercimune kutuballah Allah'ın kitaplarını tercüme ederlerdi illa ennehu la yakta ala sıhhatihi sıhhatiha li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Tercüme ederdi ama tercüme etti o ifadenin illa da doğru olduğunu iddia etmez. Aksine şüphe olabileceği bu rivayetin ya da bu tercüme ettiği nasıl doğru olmayacağı olmayabileceğini de ne yapardı? İfade ederdi. Neden dolayı? Peygamber Efendimiz'in şu sözünden dolayı. La tusaddiku ehlel kitab. Ne yapmayın ehli kitabı? Tasdik etmeyin. Hangi konuda? Fîmâ yufessirûnehu minet tevrat bil arabî. Tevrat'ı Arapça tefsir getirdikleri, Tevrat'ı Arapça tefsir ettikleri hususlarda. Demek ki Yahudiler ne yapıyor? Arapçayı biliyor. Şimdi düşün yani bak. Yani adam sana nasıl okuyor tasdik etme diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açıklama getirmiş. Kim? İmam Ayni. Yani hangi hususta? O getirdikleri Arapça getirdikleri ne? Tefsir hususunda. Arapça yaptıkları tefsir hususunda. Neden? لِثُبُوتِ كِتْمَانِهِمْ لِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَحْرِيفِهِمْ لَهُ. Çünkü neden? Kitabın bir kısmını gizlemelerinden, diğer bir kısmını da tahrif etmelerinin subutiyetinden dolayı. Yani bir kısmını ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Bu onlardan sabit. Bir kısmında ne yapıyorlar? Tarif ediyorlar. Bu da onlardan sabit. Şimdi yani biz buradan şunu çıkarabiliyoruz. İsrailiyat dediğimiz olgu. Özellikle neden? Tevrat'tan ya da İncil'den ya da onların yorumlarıyla bize aktarılan hususlardan. Bizim kitaplarımıza giren ne? Pek çok hususu ne yapmamak lazım? Tasdik etmemek lazım. Velev ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşamış o Yahudilerin gerek doğrudan neyi Tevrat'tan Arapça'ya tercümesi gerekse de Tevrat'ın İbranicesinin Arapça neyi tefsirle alakalı hususlarda da olsa tasdik etmemek lazım. Açıkça bunu ne yapmış? İfade etmiş. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ne yapmış? İmam Buhari İbn Abbas'ın rivayetini almış. Ama muallak bir rivayet. Düşünebiliyor musunuz? İbn Abbas'tan doğrudan rivayet etmiş. doğrudan. Ne yapmış? İbn Abbas dedi ki demiş. İmam Buhari'nin İbn Abbas'a ulaşması mümkün mü? Değil. Muallak rivayet. Ne demekti muallak rivayet Mesud? Hocam senedinde boşluk olan yani öyle ifade etmeyeceksin. Boşluk olan dedim mi? İmam Buhari'nin ne yaptı? Vasletmeden yani mevcut senedi vermeden ama tabi ama sahabiden yapmış olduğu doğrudan ne? Rivayet. Senedini ne yapmadan? Vasletmeden. Yani ne demek vasletmeden? Senedini olduğu gibi vermeden doğrudan ama tabi ama sahabiden yapmış olduğu rivayet. Bu muallak. Kaç türlü muallakı vardı İmam Buhari'nin? Üç. Bir. Birincisi saydığımız olan. Kaç türlü? İki mi üç mü? Hocam üç. Bir. Kendi kitabında. Yani bizzat bu neyi? Buhari'nin sahih içinde vaslettiği. Diğer kendine ait başka bir başka kitapta. Üçüncüsü başka, alimler. Başka alimlerin kitaplarında vaslettikleri. Peki bu hangisine giriyor? Bu ilkine giriyor. Bunu ne yapmış? Sahih içinde ne yapmış? Pek çok yerde vasletmiş. Hiç onun için burada onları yazıp da hangisi humasidir, hangisi rubaidir, hangisi sudasidir diyemeyeceğiz. Çünkü maşallahı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu yer haricinde 11 yerde rivayet etmiş bu hadis. Bu yer haricinde 11 yerde rivayet etmiş. 11 yer. Uzun hadis değil mi hocam? Evet, uzun hadis. 11 yerde rivayet etmiş. O uzun hadisten sadece lazım olanını almış. İlk rivayet ettiği bölüm yani yer Kitab-ı Bed'il Vahy. Vahyin başlaması kitabı oradaki 7 nolu hadis. Oradaki ne? 7 nolu hadis. Bayram bize 7 nolu hadisin tercümesini uzunca bir okusun şuradan. Biz de dinleyelim. Ki yani işte oradan bir bölümü almış, buraya koymuş. Hiç girmeyeceğim ona. Oradaki rivayet silsilesinde diğerlerinden farklı olduğunu eğer bakarsanız görürsünüz. Oku. Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Ebu Süfyan şunları söylemiştir. Hazreti Peygamber'in Ebu Süfyan ve Kureyş kafirleri ile Hudeybiye anlaşmasını imzaladığı mütareke günlerinde Ebu Süfyan Şam'a ticaret için giden bir Kureyş kervanında bulunuyordu. Rum İmparatoru Herakleus Kureyşli kervanla birlikte Ebu Sufyan'ı huzuruna çağırttı. Ebu Sufyan ve arkadaşları Herakleus'un huzuruna girdiler. O zaman Herakleus ve yanındakiler İliya'da yani Kudüs'teydiler. Rumların ileri gelenleriyle birlikteyken imparator bunları huzuruna çağırdı ve tercümanının da gelmesini emretti. Tercüman, "Peygamberim diyen bu adama hanginiz soy olarak daha yakındır?" diye sordu. Ebu Sufyan anlatıyor. "Benim," dedi. Bunun üzerine Herakleus onun yanıma, arkadaşlarını da yakına getirin. Onun arkasında dursunlar," dedi. Sonra tercümanına dönüp dedi ki, "Bunlara de ki, ben bu zat hakkında bu adama bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse onu yalanlasınlar." Ebu Sufyan dedi ki, "Vallahi arkadaşlarım yalan söylediğimi etrafta yayarlar diye utanmasaydım onun yani peygamberin hakkında yalan söylerdim." Herakleus'un ilk sorusu şu oldu. Yani cesaret edemiyor peygamber hakkında yalan söyleme. Çünkü eğer etrafta bu yayılsa duyulsa peygamber efendimizin ne kadar doğru sözlü olduğu da malum olduğu için kendi yalanı ortaya çıkacak. Utanıyor. Evet. İçinizde soyu nasıldır? Onun içimizde soyu pek büyüktür," dedim. "İçinizden daha önce peygamberlik iddiasında bulunan kimse var mıydı?" diye sordu. "Yoktu," dedim. "Babaları içinde hiçbir melik yani kral var mıdır?" dedi. "Hayır," dedim. "Ona uyanlar halkın önde gelenleri mi yoksa güçsüzleri mi? Halkın zayıf olanları. Ona uyanların sayısı artıyor mu, azalıyor mu?" "Artıyorlar." "Onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek dininden dönenler var mıdır?" "Yoktur." "Kendisinin peygamber olduğunu söylemeden önce onu yalan ile itham ettiğiniz olmuş mudur?" Hayır. Hiç anlaşmalarını bozar mı? Hayır, bozmaz. Ancak biz şimdi onunla bir süreliğine ateşkes yaptık. Bu süre içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Ebu Süfyan dedi ki, peygamberi kötülemek adına araya katacak bundan başka bir söz bulamadım. Onunla hiç savaş yaptınız mı? Evet, yaptık. Bu savaşlar nasıl sonuçlanıyor? Karşılıklıdır. Bazen o yener, bazen biz yeneriz. Size neyi emrediyor? Bize yalnızca Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Atalarınızın inanıp söyledikleri şeyleri terk edin diyor. Namazı, doğruluğu, iffeti ve akraba ile ilişkiyi sıkı tutmayı emrediyor. Bunun üzerine Herakleus tercümanına dedi ki, ona söyle, soyunu sordum. İçinizde yüksek bir soya sahip olduğunu söyledin. Peygamberler de zaten böyle toplumların yüksek soya sahip olanlarından gönderilirler. Aranızda daha önce peygamberlik iddiasında bulunan olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledin. Daha önce böyle birisi olsaydı, bu adam da kendisinden önceki bir söze uymuş kimsedir derdim. Babaları için hiçbir hükümdar gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyledin. Babaları içinden bir hükümdar gelmiş olsaydı, bu da babasının krallığını geri almaya çalışıyor derdim. Peygamberlik iddia etmeden önce onun yalan söylediğini duydunuz mu diye sordum. Duymadığınızı söyledin. Ben ise biliyorum ki önceden halka yalan söylememiş bir kimse sonradan Allah'a yalan söylemeye cüret etmez. Ona tabi olanlar önde gelenler. Güçlüler midir, zayıflar mıdır diye sordum. Zayıfların ona bağlandığını söyledin. Peygamberlerin bağlıları da zaten zayıf kimselerdir. Ona uyanlar artıyor mu, azalıyor mu diye sordum. Arttığını söyledin. İman işi tamamlanıncaya kadar hep bu şekilde artarak gider. Onun dinine girenlerden bu dini beğenmeyerek dönenler olup olmadığını sordum. Yoktur dedin. İman da kalplere karışıp kökleşinceye kadar böyledir. Hiç anlaşmalarını bozar mı diye sordum. Bozmadığını söyledin. Peygamberler de böyledir. Anlaşmalarını bozmazlar. Size ne emrediyor diye sordum. Yalnız Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrettiğini, putlara kulluğu yasakladığını, namaz, doğruluk ve iffeti emrettiğini söyledim. Bu söylediklerin doğruysa şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o zat sahip olacaktır. Ben zaten bir peygamberin yakında çıkacağını biliyordum. Ancak sizin içinizden olacağını tahmin etmezdim. Onun yanına varabileceğimi bilsem onunla buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım ayaklarını yıkardım. Ondan sonra Herakleus Dihye'nin elçiliğiyle Busra emrine gönderilen ve onun tarafından imparatora ulaştırılan peygamberin mektubunu istedi. Getiren adam onu Herakleus'a verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü Herakleus'a, selam hidayeti tabi olanlara olsun. Seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin ve Allah mükafatını iki kat versin. Eğer kabul etmezsen senin halkın olan çiftçilerin, yani bütün Bizans halkının günahı senin boynunadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki, şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. Ali İmran 64. Ebu Sufyan dedi ki, Herakleus sözünü söyledikten ve mektubu bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı. Sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki, Ebu Kepşe'nin oğlunun işi gerçekten büyüyor. Asfar oğullarının, yani Rumların kralı bile ondan korkuyor. Artık Allah Resulü'nün galip geleceğine, Allah İslam'ı kalbime yerleştirinceye kadar kesin olarak inanmaya devam ettim. Şimdi orada bir uğultu çıktı diyor ya, gürültü çıktı diyor ya, muhtelif rivayetler var bu konuda. Heraklus'un etrafındaki neler, papazlar, kardinaller özellikle ne yaptılar? Bu durumdan hoşlanmadılar ve entrikalara başladılar. Yani muhtelif rivayetler var tabi. Eğer bu entrikalar olmasaydı ya da onlardan korku gibi bir olay olmasaydı, Heraklius'un Müslüman olabileceğine dair muhtelif neler var? Rivayetler var. Ama çok büyük entrikalara başladılar. Hatta adamı görevden azletme, hatta suikast gibi pek çok şeyi şıkkı da ihtimalde ne yaptılar? Düşündüler. O uğultular, gürültüler üzerine zaten Heraklius Ebu Sufyan ve ashabını çıkarmak zorunda kaldı. Olayı hem bastırmak hem de içeride bitenin dışarıya ne yapmaması? Doğrudan sızmaması, yansımaması için. Ama bir bakın yani söylediği cümlelere. Varaka bin Nevfel'den ne farkı var? Ya da Necaşi'den ne farkı var? Evet. Yani düşünün yani. Varaka bin Nevfel'in Hatice anamızdan duydukları karşısında söylediklerine bakın. Dayısı. Yine Necaşi'nin değil mi? Kendisine nakledilenler karşısında söylediklerine bakın. Bir de Heraklius'un, Kayser'in söylediklerine bakın. Çok da ne yok? Fark yok. Ama işte dünya mansıbı, meliklik kolay bir iş değil. Herkes Varaka bin Nevfel gibi ya da Necaşi gibi ne yapamıyor? Hakkından feragat edip Allah'ın hakkına teslim olamıyor. Kolay iş değil. Ama şu cümleler bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli kitap nezdinde oluşturduğu neyi? Gücü, korkuyu ne yapıyor bize? Gösteriyor. Zaten işte ne diyor? Bizzat kendi diyor. Ben biliyorum diyor. O senin peygamberin ve etba gelip bu toprakları ne yapacak? Alacaklar. Ki Ebu Sufyan da çıktıktan sonra diyor ki ah diyor, görüyor musun şu Muhammed'i? Hristiyanları bile korkuttu. Evet. İliya, Beyt-i Makdis emiri ve Herakleios'un dostu olup Şam Hristiyanlarına psikopos tayin edilen İbn-ül Natur Herakleios'tan bahsederek der ki, Heraklius Beyt-i Makdis'e geldiği zaman çok üzgün göründü. Komutanlarından bazıları ona senin bir sıkıntın olduğunu görüyoruz dediler. İbn-ül Natur dedi ki, Heraklius yıldızlara bakan, kainlikle uğraşan bir kişiydi. Bu soru karşısında onlara, bu gece yıldızlara baktığımda sünnet olanların kralının ortaya çıktığını gördüm. Bu ümmet içinde sünnet olanlar kimlerdir diye sordu. Yahudilerden başka sünnet olan yoktur. Onlardan da endişe etme. Ülkenin şehirlerine mektup yaz, oralardaki Yahudileri öldürsünler dediler. Derken Heraklius'un huzuruna Gassani hükümdarı tarafından Hazreti Peygamber'e dair haber ulaştırmakla görevli bir adam getirildi. Heraklius o adamdan haber alınca, bu adam sünnetli midir değil midir bir bakın dedi. Baktılar ve sünnetli olduğunu bildirdiler. Heraklius gelen adama Araplar sünnet olur mu diye sordu. Sünnet olduklarını öğrenince bu ümmetin kralı işte ortaya çıkmıştır dedi. Yani o sadece Yahudilerin sünnet olduğunu zannediyor. Evet. Ondan sonra Heraklius Roma'da ilimde kendisine denk bir dostuna mektup yazıp Hıms'a gitti. Hıms'tan ayrılmadan o dostundan peygamberin çıktığı ve bunun gerçek bir peygamber olduğu hakkındaki görüşüne uygun bir mektup geldi. Sonra Heraklius Hıms'ta bulunan bir sarayına Rumların önde gelenlerini davet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp ey Rum topluluğu, bu peygambere biat edip kurtuluş ve doğru yola kavuşmayı istemez misiniz? Hem de bu sayede mülkünüz elinizde kalır diye hitap etti. Bunun üzerine topluluk yaban eşekleri gibi hızlı kapılara doğru koştularsa da kapıların kapalı olduğunu gördüler. Heraklius bu kadar nefret ettiklerini görüp iman etmelerinden ümidini kesince bunları geri çevirin diye emretti ve onlara dönüp biraz önceki sözlerimi dininize olan sıkı bağlılığınızı denemek için söyledim. Bunu da gözlerimle gördüm dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını bildirerek kendisine saygı için secde ettiler. Heraklius hakkındaki haberin sonu da bundan ibaretti. Evet. Yani. Demek ki onlar biraz yanaşsaydılar imanı ne yapacaktı? Gerçekleşecekti ama dedik işte yani Ebu Talib'in benzeri bir olay değil mi? Evet, Ebu Talib'in benzeri bir olay. Evet. Şimdi burada açıklamada diyor ki Arapça ve başka dillere, yani Arapça ve başka dillere tefsir edilmesi, kısacası Arapça olan bir metni İbranice veya İbranice olan bir metni Arapça ifade etmek caizdir. Söz konusu caizlik o dili anlamamayla kayıtlı mıdır yoksa değil midir sorusuna çoğunluk caizliğin bununla kayıtlı olduğunu söylemiştir. Yani anlamayana. Çünkü Yüce Allah eğer doğru sözlüyseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun buyurmuştur. Bu ayetin Tevrat'ın İbranice olduğuna delaleti şu açıdandır. Yüce Allah Araplara İbranice bilmedikleri halde Tevrat'ın okunmasını emretmektedir. Bu İbranice olan Tevrat'ın Arapça ifade edilmesine izin verildiği anlamını taşır. İmam Buhari daha sonra bu konuda 3 hadise yer verir demiş. İlk hadiste İbn Abbas'ın işte okuduğumuz neyi? Hadisi. Kimden rivayet ediyor? Ebu Sufyan İbn Harp'ten rivayet ediyor. Evet, Ebu Sufyan. Künyesi değil mi? Künyesi. Başka? Yükenna eyvan bi Ebi Hanzala. Hanzala. Hanzala'nın babası olarak da, Ebu Hanzala olarak da ne yapılır? Künyelendirilir. İsmuhu Sahır İbn Harp İbn Umeyye. Evet. İsmi Sahır. Harbin oğlu, Ümeyye'nin oğlu ki meşhur bismihi ve künyetihi Ümeyye oğulları buradan gelir işte. Dedesinin ismi. Dedesinin ismi. Evet. Emeviler. Tam ismine baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamla ne yaptığını, Abdüşems'te birleştiğini görürsünüz. Sakır bin Harp bin Umeyye bin Abdüşems bin Abdümenaf. Öyle devam ediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamla evet üçüncü dedesinde ne yapıyor? Soyu birleşiyor. Aynı soydan. Hazreti Osman'la soyu aynı. Hazreti Osman'la soyu aynı. Esleme amel feth. Mekke'nin fethedildiği yıl Müslüman oldu. Ve kâne reisen li kavmihi kable zâlike. Öncesinde de kavminin neydi? Reisiydi. Malum. Ve şehide ma'nnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Huneynen ve Taif. Huneyn ve Taif savaşlarına katıldı Peygamber Efendimiz'le. Birileri sevmez. Ha. Ve ruye enne aynehu usibet yevme Taif. Taif günü gözünün ne yaptığı? Evet. Hastalandığı, yara aldığı ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Hatta gözünü kaybettiği rivayet edilmiştir. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de ona şöyle demiştir. İnşi'te da'avtu feredettu aleyk ve inşi'te fel cenne. Eğer istersen dua edeyim Allah gözünü geri versin, istersen cennet. Kale el cennetu. Cenneti isterim demiş. Evet. Mâte fî hilâfeti Osman senete erba'in ve selâfi. Hazreti Osman'ın hilafetinde Hicri 34 yılında vefat etmiş. Ve kıyla gayre zâlik, başka zamanlarda da vefat ettiği söylenmiş. Radıyallahu anhu ve an ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme cemiyan. Allah ondan da diğer bütün sahabelerden de ne yapsın? Razı olsun. Tabi bu kitapta oğlunun faziletleri zikredilirken babasının faziletlerinden de ne yapılmış? Zikredilmiş. Diyor ki İbn-i Asakir, İbn-i Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Ebu Süfyan'a lanet et. Allah'ım El Haris bin Hişam'a lanet et. Allah'ım Safvan bin Umeyye'ye lanet et buyurdu. Ve Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişiğin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir ayeti nazil oldu. Onların tevbelerini kabul etti. Müslüman oldular. Güzel bir şekilde ne yaptılar? Müslüman oldular diyor ki bu kimin rivayeti? Tirmizi'nin rivayeti. Camiül Usul'de yer aldığına göre Taif günü Ebu Sufyan radıyallahu anh gözü çıkmıştı. Yermuk günü de gününe kadar da hep tek gözlü idi. Diğer gözünden de yara aldı ve kör oldu. 34 yılında öldü. 36 yılı olduğu da söylenmiştir. Bir diğer görüşte 31 yılında Medine'de vefat ettiği söylenmiştir. Cenaze namazını Osman bin Affan kıldırmış ve bakiye defnedilmiştir. Meleklerin dahi kendisinden haya ettiği insan cenazesini kıldırıyor. Kafir olan adamın cenazesini kıldırıyor. Hani birileri kafir diyor ya. Evet. Müslim'in İbn Abbas radıyallahu anh'dan tahricine göre şöyle demiştir. Müslümanlar Ebu Sufyan'a bakmaz, onunla oturmazlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın peygamberi, üç şey var, onları bana ver dedi. Resulullah evet dedi. Bende Arapların en iyisi, en güzeli Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan var. Onu seninle evlendireyim dedi. Resulullah evet dedi. Muaviye var, onu huzurunda katip yaparsın dedi. Resulullah evet dedi. Beni komutan tayin edersin de Müslümanlara karşı savaştığım gibi küffara karşı da savaşırım dedi. Resulullah evet dedi. Yani bu konuda burada muhtelif rivayetler var. İsteyenler onlara ne yapabilirler? Bakabilirler. Yani böyle bir sahabi, biz hatimeyi imana bakıyoruz. Bidayetine ne yapmıyoruz? Bakmıyoruz. Önemli olan en son halde Allah'ın huzuruna ne yapmak? Varmak. Evvelinde Hazreti Ömer de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek niyetiyle yola çıkmıştı ama daha sonra kız kardeşi ve eniştesinin vesilesiyle ne yaptı? İman etti. Müslüman oldu. O bakımdan ona ne yapmıyoruz? Bakmıyoruz. Bu konuya dikkat edelim. Evet. Ne diyor? Ahbereni Ebu Sufyan İbni Harp. Tabi diyen İbni Abbas senedi daha önce geçti biliyorsunuz. Mevcut orada. Pek çok yerde geçiyor. Bana Ebu Sufyan İbni Harp ne yaptı diyor, haber verdi. Şimdi bak, İbni Abbas Ebu Sufyan'dan rivayet ediyor. Bir Müslüman kafirden rivayet eder mi? Etmez. İbni Abbas kim? Ehl-i Beyt'ten. Hocam kim kafir diyor? Şialar. Şialar. Şialar. İbni Abbas kim? Ehl-i Beyt'ten. Ehl-i Beyt Ümeyye oğullarından adamdan rivayet ediyor. Evet. Ne diyor? Enne Hırak da'a turcumane. Hırak, yani Hıraklus mütercimini ne yaptı? Çağırdı. Hırak huve melikur Rum. Rumların meliki. Hâzâ ismuhu. İsmi diyor o. Ve bi kesril ha, ha harfi kesralı ve fethir ra. Ra harfi ney? Fethalı. Ve sükunül kaf. Kaf harfi ney? Sükun. Hırak. Evet. Ve lakabuhu Kayser. Lakabı ney? Kayser. Ve huve likulli. Likullin min melikir Rum. Kema enne kisra lakab limen melikel furs. Evet. Bu diyor, Kayser lakabı her Rum melikine verilmiş ney bir? İsim. Aynen diyor, her Farisi melikine verilmiş ismin ne olduğu gibi? Kisra olduğu gibi. Evet. Diyor ki, tercümanı ne yaptı? Çağırdı. Thümme da'a bi kitabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyini? Mektubunu getirilmesini ne yaptı? İstedi. Fekara'ahu. Onu okudu. Okuyan kim? Mütercim. Yani okutan kim? Evet. Heraklius. Diyor ki, galel hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki, vechu dilale minhu. Bu hadisten çıkarılması gereken hüküm, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ketebe ila Hirakl bil lisanil arabi. Hirakl'a, Heraklius'a Peygamber Efendimiz mektubu nece yazdı? Arap diliyle yazdı. Ve lisan-ı Hirakl Rumi. Heraklius'un dili ne? Rumca. Fefihi, bunda vardır iş'ar, hissettirme. Bi ennehu i'temede fi iblagihi ma fil kitab ala men yutercim anhu bilisanil meb'ud ileyhi liyefhemu. Başka? Vel mutercimül mezkur ve tercüme. Evet. Diyor ki, bunda vardır, hissettirme vardır. Ne vardır? İşte kendisine peygamberlik gönderilen adamın, yani ki o kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Lisanını karşıdakine, yani kime? Hiraklus'a, onun anlamasını sağlamak üzere tercüme etmenin, ona tercüme ile bunu ne yapmanın? Tebliğ etmenin, bildirmenin neyine? Cevazına itimat vardır. Yani buna ne yapmıştır? İtimat etmiştir. Diyor ki, hadiste Hazreti Peygamber'in mektupta yazılanları tebliğ etme durumunda mektubu gönderdiği kişinin anlaması için onun diline tercüme eden kimseye itimat ettiğine de işaret vardır ayetten. Yani şimdi burada ne var? Peygamber Efendimiz Hıraklius'un bunu bilmediğini biliyor. Hangini? Arapça dilini bilmediğini biliyor. Bir mütercim bunu ne yapacak? Tercüme edecek. Onun çevirisine de Peygamber Efendimiz ne yapmış? İtimat etmiş diyor. Daha sonra diyor ki Abdullah Güneyman, وَاسْتَدَلَّ ف۪ي خَلْقِ اَفْعَالِ الْاِبَادِ İmam Buhari Halk Efali İbad adlı kitabında delil getirdi. Bir kıssat hirak ala ennel kıra'a fi'lül kari. Bu kıssayla neye delil getirdi? Evet, okumak eylemi okuyanın neyidir? Kıraatidir. Fekale dedi ki قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى Kayser. Peygamber Efendimiz Kayser'e mektup yazdı. Bismillahirrahmanirrahim dedi mektubun içinde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ve karahu turcuman Kayser ala Kayser ve ashabihi. Onu ne yaptı? Kayser'i tercümanı hem Kayser'e hem de ashabına okudu. Ve la yeşuk fi kıraatil kuffar enneha aman. Hiç şüphesiz, şüphe yoktur ki evet, kafirlerin kıraati onların neyidir? Amelleridir. Ve ammel makru fuve kelamullahi teala leyse bir mahluk. Okunan da Allah'ın kelamı olup mahluk değildir. Ve men halefe bi esvatil kuffar ve nida'il müşrikin lem yekun aleyhi yemin. Demin dediğimiz gibi kim ki ne yaparsa küffarın sesleriyle ya da müşriklerin nidalarıyla ne yaparsa yemin ederse üzerine herhangi bir yemin yoktur. Bi hilaf ma lev halefe bil Kur'an, ama Kur'an'la yemin ederse üzerine ne vardır? Yemin vardır. Çünkü niye? Neden? Çünkü onların o kıraati onların neyidir? Kendi neyi? Amelidir de ondan. Ama Kur'an Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Ve fihi delil, ki bunda delil vardır diyor. Ala cevazi irsalil kutubilleti fiha şey'un minel Kur'an ilel kuffar. İçinde Kur'an olan bazı mektupların kafirlere yollanılmasının neyi vardır? Cevazı vardır. Ve fihi kitabetu bismillahirrahmanirrahim, ki içinde ne vardı? Bismillahirrahmanirrahim vardı. Daha sonra Ali İmran suresindeki 64 nolu o ne vardı? Ayet vardı. Ve bedaeten sahibel kitabi bi nefsihi ve fihi, evet, karnul ubudiyye bir risale, ki ve fihi kurinen ubudiyye bir risale, onda ne var? Bizzat Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyi? Kulluğunun neyle? Peygamberlikle ne yapılması, bir araya getirilmesi, cem edilmesinde neyi vardı başlangıcında? Açıkça ifadesi vardı. Ne diyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed, Abdullah ve Resulihi. Evet. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den ila Hirak. Ki sizde Azim Rum diye geçer orada. Yani Rumların neyi? Büyüğü, ulusu. Ya ehlel kitap tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum ayetini ne yapıyor burada? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara ne olarak sunuyor? Ortak bir noktada ne yapma? Birleşme, buluşma aracı olarak sunuyor. Bunu birileri dinler arası diyaloğa delil kullanıyor. Ama bunun dinler arası diyaloğa delil kullanılması mümkün değil. Şu kadarı dinler arası diyaloğa delil olur. He. Nedir o? Ya ehlel kitap tealev. O kadar. Ey ehli kitap gelin. Ama gerisine baktığınız zaman neye gelin? Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Nedir o? Allah'tan başkasına tapmayalım. Tesis inancı olan Hristiyan nasıl Allah'tan başkasına tapmaz? Kelime ne? Evet. Hı? Kelimeye gelin. İşte bu, bunu açıklıyor işte. İşte şu cümle, şu ifade. Allah'ın kelamı o işte. Kelime dedi Allah'ın kelamı. Allah'tan başkasına ne yapmayalım? Tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. E şimdi yani bunu kim yapmış? Hangi Yahudi ya da Hristiyan? Kur'an pek çok açık ifadede onların müşrik olduğunu ifade ediyor mu? Ediyor. İsa'ya Allah'ın oğlu dediklerini Hristiyanların, Yahudilerin de Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduklarını iddia ettiklerini söylüyor mu? Söylüyor. Onların kendi kitaplarını tarif ettiklerini söylüyor mu? Söylüyor. Üçün üçün dediklerini söylüyor mu? Söylüyor. Yani neye? Bak açıkça ifade ediyor. Başka? Ve Allah'a bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Yani şimdi sen bir Hristiyana papayı ilahlaştırma diyeceksin. Ya adam cennetten parsel dağıtıyor ya. Ve istediğini ne yapıyor? Endülüjansla Hristiyanlığın dışına ne yapıyor? Çıkarıyor. Ebediyen cehenneme sokuyor. Yani Luther bile dayanamamış ya demiş. Yeter. Yeter. Yani şirk ama bu kadarına da razı değilim yani. Biraz küçüğü olsun demiş. Bu endülijans olsun işte parsel marsel hikayeleri. Bunları reddetmiş. O bile kabul etmemiş. Protestanlarda bu yok mesela. Kimse kimseye cennetten ne yapamaz? Toprak veremez. Hatta bir ara bu Haçlı seferlerindeki hezimetle yine batıda özellikle Roma ve civarında oluşan ekonomik krizden dolayı bu cennetteki toprakları hisse senedine dökmüş papalık. Hisse senedi, borsa oluşturmuş, evet. Hisse senedi. Eskiden bunun bile verildiği insanlar neydi? Zengin insanlardı. Belli ney? Yapıya sahip, altyapıya sahip elit insanlardı ama kriz olunca papalık dayanamamış. Fakir fukaraya bile sanmış. Ufak tefek. Eskiden mesela parsel fiyatları yüksekti. Toki gibi. Düşürmüş yani. Halka arz etmiş. Bunlar bizzat iktisat kitaplarında geçiyor yani. Yeni okuduğum bilgiler. Şimdi bu adamlarla biz ne yapacağız? Bu kelimede birleşeceğiz. Ki bakın ayetin sonunda ne diyor? Şimdi buna davet edelim. Şimdi çok önemli arkadaşlar bu. Neye? Bir kere Allah'tan başkasına tapmayacağın, hiçbir şeye şirk koşmayacağın, kimse kimseyi de ilahlaştırmayacak. Ondan sonra diyor ki Hodri Meyder, eğer onlar yine yüz çevirirlerse, yani bu üçünü yapmazlarsa, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Sadece Müslüman biz. Bizim gayrımız ne değil? Müslüman değil. Yani bunu kabul eden var mı? Yok. Ne yani dinler arası diyalog? Böyle bir şey mümkün değil. Medeniyetler arası diyalog olur yani. Başbakan sonunda değiştirdi onu. Hayrettin Karaman'ın görmediğini başbakan gördü. Onlar dinler arası diyalog dedi. Başbakan bile dedi ki ya dinler arası diyalog olmaz. Medeniyetler arası diyalog yapalım yani. Milletler olur yani. Türklerle İtalyanlar arasında diyalog olabilir. Ama İslam diniyle Hristiyan arasında hangi diyaloğu temin edeceksiniz? Bu mümkün değil. Evet. Kısaca bu dersle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki ders diğer hadise ne yaparız? Devam ederiz. Gelelim Meneç dersine. Hocam bu ayette son peygambere iman şartı yok diyor. Hı? Ayette müsebbibi kitap yani son peygambere iman şartı. Şimdi biz Kur'an'ı tek bir ayetten müteşekkil bir kitap görmüyoruz. Şimdi Kur'an'ın özellikle Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsederken onları zemettiği en bariz ifadelerden bir tanesi de kitabın bir kısmına iman eder, bir kısmını reddederler, inkar ederler ifadesi değil mi? Yani bizim kitabımızda Muhammed'e aleyhissalatü vesselama imanı şart olduğunu gösteren başka neler var? Ayetler var. Mevcut bunlar. Yani şimdi ben şunu anlamıyorum. Bu ayette ona delalet yoksa diğer ayetleri ne yapacağız? Kur'an bu ayetten mi müteşekkil? Yani tamam. Diyelim yok açıkça. Diğer ayetleri ne yapacağız? Böyle bir şey mümkün mü? Sen anayasanın bir maddesini alıp diğer maddelerini atabilir misin? Bazı ayetler mücmeldir, bazı ayetler müfesserdir. Her ayetin müfesser olmasını ne yapamazsın? Bekleyemezsin. Yani her ayette her hüküm zikredilmez. Bir hüküm zikredilir, iki hüküm, diğer hükümlerde diğer ayetlere bırakılır. Bu anayasada da böyle. Nasıl olacak bu? Kaldı ki yani kanunlar var değil mi? Kanunlar. Anayasanın açıklayıcı maddeleri. Kanunlarla anayasa birbirine zıt olur mu? Olmaz. Asıl olan nedir? Anayasadır. Şimdi bu anayasa, Kur'an bizim anayasamız. Bak kanun var. İleride gelecek o rivayeti ne yapacağız? Alacağız. Yani elinize gelecek o rivayet. Alacağız onu. Üçüncü rivayet mi sizde? Hem üçüncü rivayet hem de onun açıklamasında. Yani mesela okuyalım. Reva el İmam Ahmed. İmam Ahmed rivayet ediyor. Ve İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor. Min hadisi Cabir. Cabir bin Abdullah hadisinde. Enne Ömer'a Ömer bin Hattab radıyallahu an eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Bi kitabin esabehu min bazı ehlil kitab. Ehli kitabın bir kısmından kendisine gelen varan neyle? Bir kitapla. Muhtelif rivayetler ki İncil deniyor o rivayetlerden bir tanesinde. Fekarahu aleyhi. Peygamber Efendimiz okuyor o kitabı. Fegavibe. Peygamber Efendimiz kızıyor. Ve kale diyor ki Legad ceytikum biha beyza enakiyye. Ben size Kur'an'ı tertemiz, pürüpak, açık bir şekilde, bembeyaz bir şekilde getirdim. La tes'eluhum an şey'in. Ehli kitaba bir şeyi sormayın. Fe yuhbirukum, haber verirler size. Bir hakkın bir hakkı, doğru bir şey söylerler. Fe tukezzibu bihi. Siz sırf ehli kitap olduğu için onlara ne yaparsınız? Yalanlarsınız. Ev bi batılin, ya da bir batılı size haber verirler. Fe tusaddiku bihi. Siz de onu ne yaparsınız? Tasdik edersiniz. Vellezî nefsi biyedihi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki lev enne Musa kâne hayyen. Eğer Musa diri olsaydı ma vesiyahu illa en yettebiyan. Bana tabi olmaktan başka yolu kalmazdı. Yani Mehdi aleyhisselam gelecek. Nüzul edecek. Allah onu gönderecek. İsa aleyhisselam nüzul edecek. Allah onu gönderecek. Kimin arkasında namaz kılacak? İsa aleyhisselam. Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılacak. Bunlar da kanunlar işte. Anayasayla uygun. Ya ben işte bunu da almam, onu da almam. Açık ifadeler var peygamberin nübüvvetini inkar edenlerin kafir olduğuna dair. Onu alma, bunu alma. Yani İmam Ebu Hanife demiş mi? Yok. Dememiş. İmam Malik demiş mi? Yok. Dememiş. Şafii demiş mi? Dememiş. İmam Ahmet demiş mi? Dört mezhep dememiş arkadaşım ya. Dedelerimiz demiş mi? Dememiş. Almış eline kılıcı, çıkmış. Viyana'ya kadar varmış. Kesmiş, doğramış. Habire cizye almış. Kanlarını sömürmüş. Yani neye göre konuşuyorsun sen şimdi? Neye göre? Neye? Konuştuğun şey ne? İbn-i Teymiye'ye göre değil bu. Yani herkes de böyle bu. Ya Hanefi fıkhında da böyle, Şafii fıkhında da böyle, Maliki fıkhında da böyle. Amel. İşlerine geldiğim Hanefi fıkhına böyle sarılıyorlar. Hani şimdi eğer birileri bir şey söylemiş de Hanefi fıkhında zıttı varsa, o zıt olan da onlara neyse uygunsa sarılıyorlar. Ama eğer o hevalarına Hanefi mezhebi de uygun değilse bir bakmışsın onu küt diye hemen ne yapıyorlar? Kenara atıyorlar. Mesela ne de olduğu gibi İmam-ı Azam'ın eski fetvasında olduğu gibi. Kur'an'ı tercümeyle ne yapmak? Namazda okumak. Hemen böyle yangından mal kaçırır gibi rivayete ne yapıyorlarsa. Peki arkadaşım, yani İmam Ebu Hanife bunu demiş. Sonra bundan dönmüş. Bundan döndüğünü bize pek çok Hanefi alim ne yapmış? Nakletmiş, söylemiş. Bunları ne yapacaksın? Lazım olanı alırım. Ya işte Bektaşi usulü namaza yaklaşma. Gerisi içkiliyken. Orayı alma. Böyle bir şey yok. Yani ayetlerle de sabit Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin kabulü elzem olduğu, ki bizde 32 farz var. Ki Cibril hadisine dönerseniz bu var. Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeleri ve benim de onun kulu ve Resulü olduğuma ne yapmaları? Şehadet etmeleri. Yani rivayetler açık. Yani sen bunları atacaksın bir kenara, ondan sonra işte onun sonucunda ehli kitapta cennete girer gibi Süleyman'ın teşvi ahfadının çıkarımından ne yapacaksın? İşte ehli kitabı da cennete sokacaksın ki ninesinin Ermeni olduğu daha sonra ortaya çıktı. Ninesinin Ermeni vallahi ortaya çıktı. Ben de gazete küpürleri var, sakladım. Yani kardeşi de itiraf etti. Yani işte ben kardeşinin bende şeyi var. Yani gazetedeki beyanları var, kestim evde. İsteyene de getiririm. Evet, hemen okuyalım Meneş dersimizi arkadaşlar. İslam akidesinde insanı hayrete, şaşkınlığa düşürebilecek şeyler olabilir. Kaçıncı madde? 7. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaatin seçkin özellikleri. Neye vardık? 7'ye vardık. Evet. Bir daha oku. İslam akidesinde insanı hayrete, şaşkınlığa düşürebilecek şeyler olabilir. Yani bu ne demek? Bu çok önemli. Yani şimdi elbette ki biz hep söylüyoruz. Sahih nakil hiçbir zaman için neyle? Açık, sarih, doğru akılla ne yapmaz? Çelişmez. Ama bu demek değildir ki bizim aklımız her şeyi ne yapar? Anlar. Çünkü Allah'a iman nedir? Gayb'tır. Gayba imandır. Hal böyle olunca bazen İslam akidesi içinde bizi ne yapabilecek? Hayrette bırakabilecek, bizi şaşırtabilecek neler? Hususlar, meseleler olabilir. Yani bizim aklımız almadığı için bunları reddetme diye bir neyimiz yok, hakkımız yok. Böyle şeyler mevcuttur. Yani hep söylüyorum, eğer sen saf akılla Allah'ı ispatlamaya kalksan, Hatip Bağdadi'nin söylediği gibi ispatı vücut yapabilirsin sadece. Ne demek ispatı vücut? Sadece var olduğunu ispat edebilirsin, o kadar. Peki, zatını, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini, eylemlerini akılla nasıl ispat edeceksin? Et bakalım. Mümkün mü? Değil. Cennetin sadece vücudiyetini ispat edebilirsin. Var olduğunu ispat edebilirsin. Keyfiyetini ispat edemezsin ki. Mümkün değil. Yani Allah'ın ispatı varlık ispatıdır aklen. Ama sıfaten tafsilen ispatı neyle mümkündür? Sadece vahiyle. Sadece neyle? Vahiyle mümkündür. Hal böyle olunca yani şimdi adam diyor ki hoca diyor Allah bana ispat et. Vallahi Allah yani normal bir maddenin, normal bir cismin ki Allah maddedir cismdir anlamında söylemiyorum işte yani. Herkesin ulaşabileceği maddi cismi kastediyorum. Laboratuvara alıp tamam mı? İspat edildiği gibi laboratuvar ortamında ispat edilecek bir varlık değil. Onun için yani Allah Azze ve Celle'nin kendi zatıyla alakalı, isim, sıfat ve fiilleriyle alakalı söylediği bazı şeyler ya da cennetle alakalı söylediği bazı şeyler ya da cehennemle alakalı söylediği bazı şeyler ya da neyle alakalı? Ahiretle alakalı söylediği bazı şeyler bizi ne yapabilir? Şaşırtabilir. Hayrette bırakabilir, aklımız almayabilir. Ama burada ne devreye girmelidir? İman. Burada devreye girmesi gereken nedir? İmandır. Ashab-ı Kehf kıssasına bakın. Yani onca sene kaç yıl? 310'dan bir eksik değil mi? Evet. 309 yıl mağarada kalan insanlara Allah onların vesilesiyle diğerlerine neyi ispatladı, neyi gösterdi? Ahiret inancını değil mi? Evet. İşte ahiret inancı, diriliş. Yani o kadar yıl Allah onu ne yapabiliyor? Bırakabiliyor, sonra diriltebiliyor. 1000 yılda bırakır, 2000 yılda bırakır. Sen bunu yani aklen ancak görürsen iman edersin. Görmezsen şimdi kim gördü ashab-ı kehf'in bir durumu? Bize işte ihbar ediyor Allah. Ya ben böyle bir şeye inanmam. Ya Nuh Aleyhisselam 900 küsur yıl nasıl yaşayacak? Yani mümkün değil. Nasıl yaşayacak? İşte iman edersen yaşadığını ne yaparsın? Kabul edersin. Hep ben şunu söylüyorum. Şimdi çıksa bir tane uzman televizyona dese ki ayın kaçı bugün? 21'i. İşte diyelim ki işte ocağın 4'ünde çok büyük bir deprem olacak. Nerede? İşte Marmara bölgesinde. Çok büyük deprem. İşte Richter ölçeğiyle ne? 9 şiddetinde. Sizden bir taneniz bunu inkar etse kafir olur mu? Olmaz. İnkar etse kafir olur mu? Olmaz. İnansa mümin olur mu? Olmaz. Ama Allah dese ki size kıyamette çok büyük deprem olacak. İza zulziletil ardu zilzaleha. Sen bunu inkar etsen kafir olur musun? İşte aradaki fark bu. İman. Çünkü biri vahiyle sabit, biri neyle? Normal bilgiyle sabit. Ya da bir tanesi dese ki he, ya yarın yoktur. Sadece bugün vardır. Kafir olur mu? Olur. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle gece ve gündüzün, dünün ve bugünün birbirinin peşinden ne yapacağını, geleceğini ifade etmiştir. Bak o aklidir aynı zamanda, çıkarım. Ama nasıl sabitse inkarı insanı ne yapar? Kafir yapar. Gayri kafir yapmaz. Ama nasıl sabit olmadığı için inanılmayacak diye de bir kural yok. Bakın dikkat edin. İnanabilirsin bazı şeylere. İlmi gerçeklerdir bunlar. İnanabilirsin. Ama inkarı, yani bir adam çıksa dese ki mesela, işte yani çıksa dese ki mesela işte ben Amerika'nın uzaya şeye aya ulaştığını kabul etmiyorum. Kafir olmaz. Peki kabul etse kafir olur mu? Yine olmaz. Anladık değil mi? Artık imani bir mesele değil. O bakımdan dikkat edeceğiz. Evet, oku. İslam akidesinde insanı hayrete, şaşkınlığa düşürebilecek şeyler olabilir. Ama imkansız olabilecek hiçbir şey yoktur. İslam bize imkansız gibi görünür. Yani belki aklımızda bu imkansızdır. Yani imkansız olduğunu biz ne yaparız? Görürüz. Ama o bize göre böyledir. Yoksa mümkündür. Çünkü bizim için pek çok imkansız olan şey Allah için nedir? Mümkündür. Ya da benim için imkansız olan şey senin için ne olabilir? Mümkün olabilir. Dikkat edelim yani, bu tefavut göreceli bir kavram. Evet. Yani bugün düşün, sahabe için uçakla yukarıda uçmak imkansızken bugün imkanlı. Yani bugün halen daha o Belkıs kıssasında anlatılan o ifrit olayına ulaşmış değiliz. Belki ışınlama olunca ulaşacağız. Ama bak, bizim için imkansız ama o dönemde onun için imkanlı olmuş. Gözünü açıp kapayana kadar, değil mi? O mesafede, hatta ondan daha kısa mesafede, değil mi? Gitmiş, gelmiş, görmüş. Selamünaleyküm, dersteyim Fatih. Yarım saat sonra ara. Anladık değil mi? Yani mümkün bunlar. Evet. İslam akidesinde akıllara şaşkınlık veren, anlayışları hayret içerisinde bırakan bir takım şeyler vardır. Tıpkı kabir azabı ve nimeti. Mesela kabir azabı. Nasıl ispatlayacaksın arkadaşım? Yani bunu maddi verilerle ispatla. Ya ben sana çok şeyler anlatırım ama eğer sende iman nuru yoksa zaten sen bunu ne yapmazsın? Şimdi kabir azabını sen bırak. Yani Müslümanlar inkar ediyor. Şimdi sen bırak ya kafirleri. Çıkmış adam televizyona utanmadan kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. Yani küfür olur mu? Elbette küfür. Elbette küfür. Elbette küfür. Kabir azabına iman etmeyen adam kafirdir. Mümin değildir. Naslarla sabittir. Ayet de doğrudan değil, dolaylı olarak hadiste de açıkça nedir? Sabittir. Açık pratik kayıtta kabir azabı maddesine bakın. Böyle bir şey yok. Yani hangi imam kabir azabını inkar etmiş arkadaşlar? Hangi imam? Yani 1400 yıldır ümmeti Muhammed'in imamları bundan hali olmuşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey mümkün değil. Siz bunu Kevseri'ye de anlatamazsınız. Kevseri ne yapıyor biliyor musunuz? Makalatında İsa'nın nuzulünü inkar edene bile kafir diyor. Çünkü Maturidi akidesinde bunlar mevcut. İsa'nın nüzulü de mevcut. Mehdi'nin hurucu da mevcut. Azab-ı kabir nimetleri de mevcut. Hepsi mevcut. Böyle bir şey yok. Evet. Tıpkı kabir azabı ve nimeti, sırat, havz, cennet, cehennem ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyeti, yani nasıllığı gibi kalbe ait işlerde olduğu gibi. Şimdi adam kabir azabını reddediyor. Şimdi sırata gelince, mizana gelince, yani siz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet biliyor musunuz açıkça sırattan bahseden? He? Açıkça. Yani açık olmadan bahsediyor. Ama evsafıyla her şeyle nerede geçiyor bu? Hadislerde. O kancalar, insanı yakalayan kancalar vesaire. He. Ama şimdi kabir azabını inkar ediyor mu? Bunlar inkar etmiyor. Ben anlamıyorum yani. Bir kısmında böyle bir leblebilik var. Yani lahbata diyoruz biz Arapçada buna. Yani şu bazı şeyler hadiste sabit, onların bir kısmını reddediyor, bir kısmını kabul ediyor. Arkadaşım yani hadiste sabit olanların bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmeni gerektiren ölçü ne? Madem hadiste sabit, her şeyi reddet, hadiste sabit olan her şeyi reddet. Hadisi sıratinden mi? Buhari Müslim'de geçiyor. Yani sen hadiste sabit olan bir kısmını ediyorsun ki işte Kur'an'a muhalif değil. Kabir azabının Kur'an'a muhalif olan yönü ne? Kur'an'ın neyine muhalif? Bunu açıkça ortaya koy, hele bir anlayalım. Hani ehl-i rey'in imamı diyoruz. Ehl-i rey'in imamı. Nedir ehl-i rey'in imamı? İmamı ne demek ehl-i rey? Görüş. Adam muhteşem bir zekaya sahip. O bile muhalif görmemiş. Sen nasıl muhalif görüyorsun onu anlamadık yani. Evet. Akıl bu işlerin hakikatini ve keyfiyetini kavrayamaz. Ama bununla beraber imkansız olduğuna da hükmetmez. Bilakis teslim olur, boyun eğer ve itaat eder. İşte iman bu. İman bu. Hep söylüyor. İman. Kalp. Kalp, kalp. Vücutta bir parça var. Et parçası. Sen maddi unsuru bırak, manevi anlamda. Salih olduğu zaman bütün vücudu adam yapıyor. Müslüman yapıyor. Fasit olduğunda da o adamı ne yapıyor? Kafir yapıyor. Kalp. İman. Yer olarak kalp. Bir yerde derste söyledim. Hani işte nedir o? Adamlar hadis uydurmuşlar değil mi? Ne hadisini uydurmuşlar? Demişler ki işte kalp Rahman'ın neyidir? Evidir. Bu uydurma. Böyle bir şey yok. Ama muhabbetinin sığdığı yer, Allah'a anlayabilecek yer hakikaten kalptir. O anlamda evi olabilir. Ama mekansal değil bu. Elbette. Mekansal değil. Biz Allah'a arşı oturttuk. Haşa kella, yani istiva ettirdik. Biz oturttuk diyorlar ama değil işte. Ha? Mekan izafe ettik diyorlar. Ve adam Allah'ı kalbin içine sığdırıyor. Nasıl oluyor bu? Yani mümkün değil, değil mi? Ha? Sevgisel olarak. Evet, devam et. Çünkü o bilir ki bütün bunlar hevasından konuşmayan, batılın ne önünden ne de arkasından yanaşamayacağı münezzel, yani indirilmiş vahiyden sadır olmuştur. Diğer akide ve inançlar ise aklın kendi kendine imkansızlığına hükmettiği saçmalıklar içerir. Tıpkı Yahudilerin tahrif edilmiş inançlarında olduğu gibi. Örneğin Yahudiler kendilerini Allah'ın seçilmiş kulları olarak görürler. Allah-u Teala'nın onları seçtiğine ve diğer insanları ise Yahudilerin kullanacağı eşekler kıldığına inanırlar. Aklın imkansızlığına hükmettiği şu saçma söze bir bakın. Bir topluluğu kollayıp diğerini kenara itmek suretiyle ırkçılık yapmak hakimlerin hakimine nasıl yakışır? Aynı şeyi Hristiyanlar için de söyle. Onlar derler ki muhakkak Allah üçün üçüncüsüdür. Ve derler ki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla bir tek ilahtır. Peki üç nasıl bir olur? Bu tasavvur edilmesi mümkün olmayan imkansız, saçma bir şeydir. Kutsal yiyecek, af belgesi ve daha başka aklın batıllığına hükmettiği, imkansız gördüğü inançları da tasavvur edilmesi mümkün olmayan imkansız şeylerdendir. Bu sebeple akıl sahibi bir topluluk şöyle demiştir. Hristiyanların sözleri hariç insanların genelinin sözleri tasavvur edilebilir. Onlarınki ise edilemez. Çünkü o sözleri söyleyenler söyledikleri şeyi tasavvur etmemişlerdir. Bilakis cahilce bilmeden konuşmuşlardır ve sözlerinde birbirine zıt iki şeyi cem etmişlerdir. Bu sebeple bazıları şöyle demiştir. 10 Hristiyan bir araya gelse 11 fırkaya ayrılırlar. Başka birisi de şöyle der. Hristiyanlardan bir adama, hanımına ve çocuğuna tevhidlerinden sorsan adam başka bir şey, hanımı başka bir şey, çocukları da başka bir şey söyler. Sapık fırkaların inanç ve akidelerine dikkatle baktığımızda onların imkansız şeyler ihtiva ettiğini görürüz. Rafiziler Müslümanların elinde bulunan ve Allah Azze ve Celle'nin korunmasını tekeffül ettiği, üzerine aldığı Yüce Kur'an'ın eksik ve tahrif edildiğine, kamil olan Kur'an'ın ise ahir zamanda Samarra mağarasından çıkacak olan beklenen gizli imamın yanında olduğuna inanırlar. Önce mağara hurafesine, sonra da kamil Kur'an'ın ahir zamanda çıkacak olan beklenen gizli imamın yanında olduğu sözlerine bir bak. Tabi bu sirdabı Serkan mağara olarak tercüme etmiş. Yani mağara demek doğru bir ölçüyle ama sirdap aslında Şia inancında dönen bir dönme dolaptır. Habire dönüyor. Girdap. Evet, girdap gibi habire dönüyor. Habire dönüyor. Habire dönüyor. Habire dönüyor. Onun için Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki Mehdi çıktığında kıyamete kadar kafası başına gelmez zaten dönmekten. Çünkü habire dönüyor ya. Bu çıktığında yani zaten kafa bulanık olacak. Yani bir türlü kafayı toplayamayacak. Düşünün yani yaklaşık 1300 yıl olmuş. Ya da 1250 yıl. Habire dönüyor. 1200 yıl dönüyor hocam. Habire dönüyor. Sirdap'ta habire dönüyor. Ne zamana kadar dönecek hocam meçhul tabii yani. Bakalım ne zaman çıkacak. Allah bilir ki kıyamete yakın çıkacak zaten. Habire dönüyor. Şimdi bu adam diyelim ki 2000 yıl döndü. Yani 2000 yıl dönen bir adam nasıl olacak da birdenbire gelecek İsa'ya bile imamlık yapacak. Sarhoş gibi olur. Evet. Peki insanların eline ancak ahir zamanda geçecek olan bu Kur'an'ın faydası ne olacaktır? Sonra insanların hidayetsiz, vahiysiz bir şekilde ahir zamana kadar yaşaması ve Allah Azze ve Celle'nin ahir zamanda onları hidayete erdirecek olan Kur'an'ı indirmesi hiç onun hikmetine, rahmetine ve adaletine yakışır mı? Ya Kur'an'ı mosralık indirecek Allah Azze ve Celle hakikisini. Mehdi gelince hakikisi gelecek. Yani zaten yani 40 yıl bazı rivayetlerde, işte çok da değil yani, bazı rivayetlerde 40 yıl, bazı rivayetlerde biraz daha farklı adet var. Çok da değil yani, zaten kıyamet gelmiş olacak. İlk biliyorsunuz alametini Mehdi'nin büyük olarak zuhuru. Zaten kıyamet geldi demek. Yani ondan sonra Kur'an ne işe yarayacak? O da 16 bin küsür. He? Yani ne zaman alimler bunu tefsir edecek? Daha tefsir de mevcut değil ya. Ne zaman istinbat edilecek? Fıkıhlar türeyecek. Hanefiler cahil bilmeyecek. Şafiler cahil bilmeyecek. Malikiler cahil bilmeyecek, Hanbeliler cahil bilmeyecek. Taberi'nin tefsirinde yok. Yani halimiz yaman. İbni Kesir'in tefsirinde yok. Hadislerde bu ayetlerden hiç bahsedilmemiş. Demek ki peygamber de bilmiyordu aleyhissalatü vesselam. Yani hani bilse diyeceğim, hani var ya kitab-ı tefsir var, hani Buhari'de orada burada. Yani bahseder, hiç açıklaması da yok. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamdan da yok açıklaması. Nasıl anlayacağız bu ayetleri bilmiyorum. 40 yıllık bir süremiz var artık. Yani ne kadar anlarsak. Ne kadar anlarsak. Hangi konuda, iman konularında mı? Muamelatta mı? İbadatta mı? Nede? Hangi konuda? O da meçhul. Yani 16 bin küsur arkadaşlar. Yani. 7 bin küsur ayetimiz var. Ne olacak yani o aradaki o büyük fark? Ne zaman tamamlanacak? İmanı eksik gidenler çok demek ki. Ameli eksik. Acaba Allah'ın bize farz kıldığı başka bir amel var mı orada? Yani ne bileyim, hani İslam'ın şartı 5 falan diyoruz ya, acaba 7 mi 8 mi 9 mu 10 mu, başka bir şey daha mı var içinde? Hani iman diyoruz işte. 6 nasla iman ediyoruz. 6 husus, acaba 7'si var mı? 8'i var mı? 9'u var mı? 10'u var mı? Ya az değil, 10 bin ayetten bahsediyoruz. 10 bin. 10 bin. Mevcuttan 1,5 kat daha fazla. Yani ne olacak? İşte şu Kur'an. Düşünün yani şöyle bir şey. Nasıl bir inançtır? Nasıl bir inanç? Nasıl inanır değil mi bu insanlar buna? İnanıyor vallahi, bal gibi inanıyor. Uğruna cihat bile yapıyorlar. Uğruna kazanmış oldukları petrol gelirlerinin %80'ini tahsis ediyorlar. Halk açlıktan ölüyor. Mollalar zengin. Her yerde davet yapıyorlar. Yapıyorlar işte. Oluyor yani. Oluyor. Yani demek ki yani biz ehl-i sünnet olarak neyi inkar ediyoruz? İmkansız gördüğümüz için kabir azabını inkar ediyoruz. Bir kısmını kastediyorum. Ha? Ama adamlar bak bu inancı imkansız görmüyor. Seferber olmuşlar. Şimdi bunu anlattığın zaman da ya yalan söylüyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok diyorlar. Ama utanmadan Kuleyni'nin Kafisini Kevser Yayıncılık tercüme etti. Orada 7-8 tane rivayet var Kur'an tarif edildiğine dair. Tercümede bile var. Yani almak helal olsa alacağım kitabı da, işte milletin evinde var, onlardan bakıyoruz, almıyorum yani. Düşünün yani, tercümesinde bile var. Bu kadar cesur adam bunlar. Nerede Diyanet? Nerede Diyanet? Bu kitap nasıl Türkçe tercüme edilir? Nasıl basılır? Nerede? Böyle bir şey mümkün mü ya? Maalesef işte oluyor. Oluyor. Halen daha biz biriz ya. Gelin kardeşler bir olalım. Ya mümkün değil yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Asıllarımız, imanımız, esasımız birbirinden ne? Farklı, zıt. Evet. Musayrilere gelince, bu batıl inançtan en büyük pay onlara aittir. Onların bütün fırkaları Ali radıyallahu anh'a ibadet etmektedir. Onlar bununla birlikte Ali radıyallahu anh'ı öldüren Abdurrahman bin Mülcim'i yüceltmektedirler. Hatta ha? Evet, devam et. Çünkü onlar onun Ali radıyallahu anh'ı öldürmekle ilahı insanı vasıflardan temizlediğine inanırlar. Gördünüz mü? Tasavvuftaki inanç. Yani Abdurrahman bin Mülcim Ali'yi öldürdü ama iyi bir iş yaptı öldürerek. Çünkü insanlıktan çıkarıp ilahlığa soktu. Öldürmese insanlık vasfı devam edecek. Bir merhale yani. Peki Hazreti Ömer'i öldüren adamın neyini yaptılar kumda? Türbesini yaptılar. Evet. Aynı şekilde Ali radıyallahu anh'ın meskeninin bulutlar olduğuna inanırlar. Bir bulut gördüklerinde Esselamu aleyke ey Ebul Hasan derler. Ve derler ki şimşek onun sesi, yıldırım ise kamçısıdır. Bazıları ise Ali radıyallahu anh'ın ayda olduğuna inanmaktadır. Bunlar El Fırkatul Kameriye, yani Kameriye Fırkası olarak isimlendirilirler. Onlar onun ayda olduğunu ve aydaki karanlık kısmın Ali olduğunu inanırlar. Bu sebeple ayı kutsallaştırırlar ve onun aracılığı ile Ali'ye ibadet ederler. Subhanallah. Peki Ali radıyallahu anh doğmadan önce aydaki bu karanlık kısım neydi? Onlardan bir kısmı da Ali radıyallahu anh'ın güneşte olduğuna inanır. Bundan dolayı ibadet ederken güneşe yönelirler. Bunlar Eşşemsiye ismiyle bilinirler. Bahailerin akidelerine baktığımızda acayip sapıklıklar taşıdığını görürüz. Akıl sahibi birisinin onların batıllığına ve imkansızlığına hükmetmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Örnek olarak Bahailerin kıble ile alakalı inancını verebiliriz. Namaz kılarken yöneldikleri kıble kendisinin de belirttiği gibi El-Bahaul Mazen Derani'dir. Onun gittiği yere göre kıble değişir. Yani o adam nereye giderse kıble oraya döner. Çünkü Allah'ı kendi neyinde, zatında temsil ettiği için onun gittiği yer Allah'ın gittiği yerdir. Evet. Yani bu vahdeti vücuttan da öte. Vahdeti vücutçular onu söylemiyorlar. Yani onların kıblesi tek. Tahran'dayken kıble Tahran, Bağdat'tayken Bağdat ve Akka'dayken de Akka olur. Ve bu şekilde. Kimse böyle bir oyuncak gördü mü? Sonra haberleşmenin böylesine gelişmediği ve televizyonun olmadığı bir dönemde El-Bahai yolculuğa çıktığında kıblelerini nasıl bilirlerdi? Ehli sünnet akidesini bütün bu batıllardan koruyan Allah'a hamdolsun. Evet, devam. 8. Genel, kapsamlı ve tüm zamanlar, mekanlar, ümmetler ve durum için uygun ve elverişli oluşu. Yani bu işte zaten İslam'ın temel vasfı. İslam'ı da ne temsil ediyor sadece? Ehli sünnet vel cemaat sadece. Hal böyle olunca yani mekan ve zamanda uyumsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Yani ehl-i sünnet akidesi her mekanı ve zamana nedir? Uygundur. Çünkü niye? Temel odur. Uygun olmuyorsa eğer, öyle görünüyorsa demek ki sen zaman ve mekanı İslam'a uyduramamışsın demektir. Mesela adam ne diyor? Ya bu zamanda diyor kapalılık olur mu? Geçen gün çocuğu doktora götürdüm. Doktor şey verdi bir tane. Çocuğa baktı, dişleri zayıf, o bir ince hap var. İçinde 400 olan onu verdi. Dedi ki bunu dedi ben dedi hem dedi çocuklara veriyorum hem de kapalı kadınlara veriyorum dedi. Ben de dedim neden? Neden kapalı kadınlara veriyorsun? Dedi ki kapalı kadınlar dedi güneşe doğrudan dedi maruz kalmadıkları için D vitamini eksik oluyor dedi ondan. İyi dedim o zaman dedim. Ben de çıktım, kızdım. Özellikle bir tane şey yaptırdım hanıma. Tamam mı? Kalsiyum testi. Bakayım eksik mi? Vallahi fazla çıktı. Ya yalan ya, mümkün değil bu. Bu çok nerede olur biliyor musunuz? Kuzey Kutbu'nda falan ne bileyim böyle güneş görmeyen olmaya. Yani böyle bir şey değil. Yani Allah Azze ve Celle eğer bunu farz kıldıysa, Allah Azze ve Celle eğer bunu farz kıldıysa kadının sıhhatinin aleyhine dönebilecek bir şeyi halk etmesi mümkün değil. Çünkü niye? Allah mümin kolu için kötüyü ne yapmaz? İstemez. Böyle bir şey mümkün değil. Birkaç tane örnek vardır böyle rast gelen. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dediğim gibi işte ağrıdadır, orada buradadır, kara kış falan filan. Orada belki erkeklerde bile nedir? Olabilir ya. He, eksiklik vardır. Ya da işte vücudunda doktor bey daha iyi bilir. Yani kalsiyumu tüketen bir şey vardır. Ama yani orada mesela bana özellikle söyleyince ben cinnet geçirdim yani. Özellikle. Güneşine fazla kaldığında da çift kanser olur. Yani. Kalsiyumun az olmasını da tercih ederim. Yani işte yani düşünebiliyor musunuz? Yani özellikle bunu şey yaptı. Alakası yok. Şey ifade yani. Etti. Ben de yani sinirlendim. Kızdım yani. Yüzüne vurmak istedim. Çarpmak istedim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya işte çocuklarla işte kapalı kadınlara veriyoruz falan filan. Ne demek bu yani? Ne demek? Açılsınlar yani. D vitaminini böyle hakiki anlamda alsınlar. Hiç alakası yok. Evet. İslam akidesi hemoroide de en iyi ultraviyola geliyor. Millete dinlenmelerimizi açın, yol güneşlerini kesinleyeceğiz. Yani. İslam akidesi genel ve kapsamlı bir akidedir. Öncesiyle, sonrasıyla, Arabıyla ve Acemiyle herkes için bütün zamanlar ve mekanlar, bütün ümmetler ve durumlar için uygun ve elverişlidir. 9. Tamam, burada kalalım çünkü geç olmuş. Saat 10 olmuş. Geç olmuş. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. İnşallah önümüzdeki hafta devam ederiz. Geç olmuş.